na beswega ntu mwana ntutu yena kumubana karubira gara tebe no bayaya kumubana karubira gara tebe no bayaya e kumubana karubira gara tebe no bayaya e kumubana karubira gara tebe mwana ntutu e abete dirile kichona kingi yaya abete dirile kumubana mikala imwana bimwene mwecheke siyaya mikala imwana Nitikichona yaya Kumubanda karubila gana tebe roba yaya Kumubanda karubila gana tebe roba yaya E kumubanda karubila gana tebe roba yaya E kumubanda karubila gana tebe Mwana zuzu Aya mpandu kumbu ya mpandu kufina kana kufu Tele banani ya Tele banani go Yama yama Kibeto ba Kumubanda karubila gana tebe roba yaya Kumubanda karubila gana tebe roba yaya E kumubanda karubila gana tebe roba yaya E kumubanda karubila gana tebe Mwana zuzu Mama, I'm gonna get it done. I'm gonna get it done. Thank you.